میری مشہور زمانہ نام پڑی ہوئی اس کی چند شیر چھ چھ چھ زمین میں جس من حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری مدرسۃ العالی نے یہ شعر مجھے عنایت کیا تھا، آپ کا لکھا ہوا شعر پیش کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں چلن میں